Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Şimdi geçen hafta ki son ayetimizi bir hatırlatalım. Ondan sonra devam edelim. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ İsrail oğullarıyla anlaşma yaptım diyor Allah-u Teala. Misak aldım, anlaşma yaptım. وَاَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ رُسُلًا Onlara peygamberler gönderdik. كُلَّمَا جَاءَهُمْ Onlara gelen her peygamber, Resulün bir peygamber geldiğinde بِمَا لَا تَهْوَا أَنْفُسُهُمْ فَر۪يقًا كَدَّبُوا وَفَر۪يقًا يَبْتُلُونَ Nefislerinin, arzularının zıttına, tersine düştüğü için o peygamberin getirdikleri mesajlar bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler diyor Allah-u Teala. Bu mesajı Müslümanlara veriyor Yüce Allah. İsrailoğullarının peygamber dinlemediklerini, peygamberleri öldürdüklerini, yani bizim Mavi Marmara olayındaki 9 kişiyi öldürmeleri meselesini analiz ederken bu ayeti kerime çok lüzumlu bir şey. Çünkü bu insanlar peygamberleri öldürmüşler. Bunlar senin adamını da öldürür. Senin geminindeki adamları da, suçsuz insanları da öldürürler. Bunlar böyle. Ya yalanlamış, peygamberi reddetmiş, inkar etmiş veya öldürmüş. İnsanlık tarihinin kara lekesidir bunlar. İşte bu kara lekeyi anlatıyor bu ayet. Fakat insanlar neden böyle peygamberleri yalanlıyorlar? Neden onları öldürüyorlar sorusunu sorduğumuz zaman geçen hafta bunları anlattık. Ayet-i kerimenin kendisi cevap veriyor. Yorumu Allah kendisi yapıyor. Bima la tehva enfusuhum. Kendi nefislerinin istemediğini getirdikleri için peygamberleri öldürmüş. Anladın mı? Olay bu. Bu nefis tanrısı var ya, nefis tanrısı diyor, öldür onu diyor. Peygamber öldü, öldü. Çünkü bu ters konuşuyor. Benim anlayışıma ters konuşuyor diyor nefis. Nefis tanrısı diyor ki insana. Ha bu adam bir şeyler konuşuyor, tevhid inancı var, bir şeyler diyor, bunu. Öldürün. Öldür gidi öldürür. İşte bu nefis tanrısı, bunu geçen hafta anlattık ona. Bir tanrı fikri olduğu yerde mutlaka kurban vardır. Nefis tanrısı da peygamberleri kurban etmiş işte. Olay o. Bunu anlatıyor. Bu bütün pislikleri bu dünyada özellikle İslam aleminde bu bütün bu pislikleri bu nefis yapıyor. Nefis emrediyor, biz yapıyor. Doğra diyor, doğru. Vur diyor, vuruyor. Doğru, kes, at. Canlı canlı mezara gömüyor. Böyle biz bunu yaparız. Şimdi Allah-u Teala onların başka nedenlerini de devam eden ayetlerde anlatıyor. İşte şimdi o ayete bizim bugünkü dersimiz olan 71. ayet Maide suresinin ve hasibu onlar zannettiler ella tekune fitnetun fitne olmayacağını zannettiler. Fitne kopmayacağını zannettiler. Bunu yaparken, peygamberleri yalanlarken, onları öldürürken zannettiler ki diyor, fitne kopmayacak diyor Allah-u Teala. Bu zannın peşine gittiler. Fahamu ve sam. Onlar sağır oldular. Ve kör oldular. Ammu kör oldular. Ve sammu sağır oldular. Yani onlar gerçeği görmekte ve gerçeği dinlemekte kör ve sağır kesildiler. Sümme tâbellâhu aleyhim. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Demek o aradan tövbe ettiler. Ki tövbelerini kabul etti diyor. Tâbe alâ harf-i celiyle kullanılınca kabul etmek, tövbeyi kabul etmek anlamına gelir. Alâ fiiliyle olunca. Tabi fail de Allah olunca fiilin o manaya geliyor. Sümme anu, sonra tekrar kör kesildiler. Ve sammu, sağır kesildiler. Kesirun minhum, onlardan çoğu. Vallahu basirun bima ya'melun, Allah onların yaptıklarını görüyor. Şimdi burada Allah-u Teala bu İsrailoğullarının, yani nefislerinin istemediklerini getirdiler diye peygamberleri yalanlayıp öldürmelerinin başka bir psikolojik nedenini anlatıyor burada onlar. Bir, onlar zannettiler ki fitne kopmaz. Yani öldürsek peygamberler ne olur? Tabii öldürelim. Aynı şimdi de öyle. Yani adam diyor ki Suriye başkanı, ha bunları öldürsen ne olur ya? Bunlar, o bölümde diyor ki bunlar faredir ya. Bu fareleri öldürsek ne olur ya? Ne çıkar? Ha fitne çıkacağının farkında değil diyor. Öyle zannediyor. Fitne olmaz. Halbuki fitnedir bu işte. Basmaya fitnedir işte. Ve bu adamların nereden zorları vardı? Burada nefislerinden zorları vardı. Burada da kör ve sağır kesilmeleri nedeniyle bu iş oldu. Yani insanlar aslında tabii burada körlük ve sağırlık dediği Allah-u Teala'nın beyin yani parçayı anarak bütünü kastetme kaidesi var ya, bu kaide temel bir kaidedir. Allah-u Teala parçayı söyler, bütünü kasteder. Yani kulağı söyledi, gözü söyledi. Aslında bunlar bu organların işlevini kim yapıyor? Beyin yapıyor. Duyumları alıyor bunlar. O duyumları fabrikada işleyen kim? Yani ham duyumları alıyor gözle kulak. Beyin bunları işliyor. Bunları bilgi olarak sürüyor. İşte biz ham pamuğu veriyoruz fabrikaya. Öteden atlet olarak çıkıyor. Kumaş olarak çıkıyor. Biz de o kumaşı atlet yapıyoruz. Yani işte burada aslında bunlar beyinsizdir diyorlar. Onlara verdiğin bu beyni kullanmıyor. Ha bunu böyle anladılar. Biraz ceza verdikten sonra diyor Allah-u Teala bunlara. Hemen derhal tövbe ettiler. Ben de onların tövbesini kabul ettim. Yani peygamberlerimi öldürmelerine rağmen tövbelerini kabul ettim. Tekrar onların çoğu döndüm. Beyinlerini çalıştırmadılar. Tekrar kör ve sağır oldular diyor Allah-u Teala. Ve ben onların yaptıkları amelleri görüyorum. Tabii şu anda dünyada cereyan eden bütün bu olayları Allah-u Teala gözlüyor. Bakıyor bu kullarına, şu beyni, şu aklı verdiği bu insanlar nasıl birbirlerini öldürdüklerini Allah-u Teala seyrediyor. Bakıyor, görüyor. Nasıldır o? Görüyorum diyor. Her şeyi görüyor. Allah'ın huzuruna insan insanı öldürüyor. İnsan suçsuz insanı öldürüyor. Çocuğu öldürüyor. Kadını öldürüyor. İnsan. Ama insan iman etmiyor ki, bu iman yok. İşte bu iman olacak. Rabbim beni görüyor demiyor. Allah diyor burada da biz bunları işlemedik. Biz bunları eğitimde abdest kadar önemsemedik. Bu ayetleri biz önemsemedik. Anlıyor musunuz? Mesele burada. Mesele burada. Yani biz bu insanlara ne yapıyorsak Allah bizi görüyor. İmanını yerleştirmedik beyinler. Hile de yapıyor, entrika da yapıyor, pislik de yapıyor. Neler yapıyor insan insana? İnsan insana bu dünyayı kirletiyor. Onun için melekler itiraz ettiler Allah'a. Ya Rabbi, kan akıtan, fesat çıkaran bir adam mı yaratacaksın? Hazreti Adem'i yaratırken Allah'a dediler ki melekler, اَتَجْعَبُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا. Kan akıtan, fesat çıkaran adamı mı yaratacaksın burada ya Rabbi? Yani istemediler bizi yaratmamı. Melekler bıktı. Hazreti Adem'den evvelki insanların bu dünyada çıkardıkları hileler, entrikalardan bıktılar. Melekler bu sefer bir daha insan yaratacağım deyince Allah dediler ki ya Rabbi bunu yaratma. Sen tesbih olmak istiyor musun? Biz seni tesbih ederiz. Takdis olmak istiyor musun? Biz seni takdis ederiz demek. Yani bizim yaptığımız işleri melekler yazarak Allah'a nasıl götürdüklerine şaşırıyor. Yani şimdi Allah-u Teala diyor اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيمِ. Melekle iki melek oturur. Biri sağında biri solunda insanın oturur. Aynen gayim oturuyor. Yani bu melekler bizim konuştuğumuz pislikleri, yaptığımız amelleri, pislikleri nasıl Allah'a sunduklarını. Şimdi defa veriyorum burada, konuşuyorum. Onları melekleri yazıyor, bütün hocaların konuşuklarında yazıyor. Ama melekler şaşırıyor, bu adam nasıl din anlatıyor ya? Öyle bu din böyle değil diyor melek şimdi. O melek o meleğe diyorum ya, sağdaki soldakine. Ha bu ne anlatıyor? Ya Allah böyle bir din göndermedi. Bizim Cebrail böyle bir din getirmedi. Ama biz fetva veriyoruz. Ramazan. Ağlayalım. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Şimdi bu melek hakkında ben konuşuyorum şimdi. Melekler şimdi burada yazıyorlar. Yani bunları Allah'a nasıl soracaklar? Öyle fetvalar veriyoruz ki, öyle din uyduruyoruz ki, öyle hurafeler konuşuyoruz. Öyle din dışı şeyler konuşuyoruz ki yeni din kuruyoruz. Meleklere deyiz ama beyaz Allah'a götürsen. Onun o böyle olmasaydı Allah der miydi Hucurat suresinde de onlara kendi dinlerinin bana öğretiyorlar. Yani insanoğlu Allah'a bile din öğretmeye kalkıyor. Evet. Oho. Anlıyor musunuz şimdi bu işi? Yani şu vallahu basirun bima ya'melun var ya, yani Allah yaptıklarını görüyor. Yani bunu bir iman olarak ahlakın temeline koysak var ya, davranışlarımızın temeline, iş bitiyor. Bitiyor, dünyanın problemleri bitiyor. Gönlünden ayrı geçiriyorsun, ağzından ayrı söylüyorsun. Münafıklık, çifte standart. Bugün dünya siyaseti çifte standart üzerine kurulmuş. Yani mahşere Allah'ın huzuruna çıkmaya layık değil bu insanlar. Melekler de şaşırıyor. Şimdi bunlar böyle kalmadılar diyor Allah. Bak neler yaptılar. Bak şimdi daha neler var. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمْ. Hristiyanlar dediler ki, inkar edenler dediler ki, Meryem oğlu Mesih Allah'tır. Oo. Şimdi bak, şirkin neresine geldiler şimdi bu adamlar? Hristiyanlar dediler ki, Meryem'in oğlu Mesih, yani Hazreti İsa Allah'tır. Yani bugün Hristiyanların çoğunun, yani diyelim ki 1 milyar, 1,5 milyara yakın sözde Hristiyan varsa dünyada, kendilerini Hristiyan olarak söyleyen, ifade eden 1,5 milyar insanın, inanın 1,400,000'i müşrik, kafir, peygamberi yok. Peygamberi yaptı Allah. Peygamberlik makamı boş kaldı. Ben bunu kafasa söyledim canlı yayında, televizyonda biliyorsunuz. Siz dedim peygamberinizi yaptınız Allah'a. Peygamberlik makamı boş. Peygamberlik makamı olmayan, peygamber olmayan nasıl din olacak? Bir din ki peygamberi yok, din olabilir mi ya? Yani şu hali bak. Şimdi bunların yaptığını yok. Bir kısmı da böyle yaptı. Dediler ki Meryem oğlu Mesih Allah'tır. Ve galil Mesih'u. Halbuki Hazreti İsa Mesih onlara dedi ki ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, ubudullah Rabbi ve Rabbek, benim ve sizin Rabbinize kulluk edin. Allah'a kulluk edin, bana değil. Şimdi bir taraftan bir grup onu öldürmeye kalktı Yahudiler, Hazreti İsa'yı. Bir taraftan birileri de kalktı dedi ki bu Allah'tır. Havale bak. Hazreti İsa dolaşıp duruyor insanlarda. Ne olduğunu belli değil. Hazreti İsa'nın kimliği belli değil. Ha bu gidiyor Allah-u Teala. O onlara dedi ki peygamber olarak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. İnnehu men yüşrik billahi fakat harraballahu aleyhi cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır. Anlıyor musunuz? Bakın bakın. Şimdi Hazreti İsa'yı, Meryem'in oğlu Mesih'i Allah demek şirk koşmaktır. Şirk koşanlara da cennet haram. Allah. Tabii bu Hazreti İsa'nın sözü de olabilir onlara. Ve mevvunlar onların yeri cehennemdir. Ve mâli zalimine minnansâf zalimlerin yani müşriklerin burada zulüm müşrik şirk koşmak anlamına geliyor. Allah müşriklerin yardımcısı yoktur. Şimdi bir zamanlar Yahudiler bir zamanlar Hazreti Meryem'i perişan ettiler. Efendim sen bu çocuğu nasıl doğurdun böyle dediler. Ona ahlaksız dediler. Efendim ya Harun ma kana abuki ra'asun ve ma kanat ummuki baghiya. Senin annen namussuz değildi, sen böyle bu namussuzluğu nereden çıkardın? Diğer adamlar zaman sonra kalktı dediler ki bu Allah. Hadi bak. Hadi. İşte insanoğlunun sapıklıklarını görüyor musunuz? Bakın çok ciddi konuşuyorum. Bazen biz insanı seviyoruz, onu tanrılaştırıyoruz, farkında değiliz. Aynen bugün bu Müslüman alemi de yaşıyor. Ama tabii biz beynimizdeki söyleyen Bakara suresinin 165. ayetini alırsan bu nasıl insana sevginin Tanrı'ya dönüştüğünü anlatıyor. Allah anlatıyor. Niye anlatıyor bunları? Çünkü biliyor ki bu kullarım benden fazla başkasını daha benden daha fazla severler bunlar. Severler de Tanrı'ya gidirler. Beni iterler kenara. Bunu yapar. İnsanoğlu bunu yapacağı için bu ayetleri koymuş. Bunları da koymuş. Bunları da bunun için terbiye ediyor biz Allah. Yoksa maksadı Hristiyanlar bunu demiş, bunu demiş anlatmak dedikodu değil. Allah-u Teala burada bizi eğitiyor. Sakın peygamberinize böyle bir iş yapmayın. Peygamberi sakın tanrılaştırmayın demek istiyor bize. Hazreti Muhammed'i tanrılaştırmayın demek istiyor bize. Şimdi ben öyle konuşuklar var ki ben konferanslara gittiğim için bu kutlu doğum haftasında neredeyse burada dediler ama biz daha demedik onu. Onun için bu Kur'an'da Hazreti Peygamber'i yazdım. Bu kitabı onun için yazmışım. Anlaşıldı mı? Kur'an'da Hazreti Peygamber'i bunun için yazdım ben. Bu aksaklıkları gördüğüm için yazdım. Bakalım Kur'an nasıl anlatıyor Allah'a peygamberimizi dedim. Ve o kitabı onun için yazdım. Onu okuyun. Evet. Şimdi Halbuki diyor Allah-u Teala, Hazreti İsa böyle bir şey öğretmedi onlara. Hazreti İsa demedi onlara ki beni Tanrı edin. O tam tersine dedi ki benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedi. Ona tapının dedi. Bana değil. Şimdi biz, bakın arkadaşlar, bunlar mahşerde karşımıza çıkacak bu konuşmalar. Evet, evet. Yani sizin benim cemaatim olmanız, benim size vaaz etmiş olmam mahşere uzanacak. Oraya kadar gidecek. Anlıyor musun? Bunları anlatıyoruz. Yani peygamber bunu söylemesine rağmen onu Tanrı ediniyor. Bu sözü söyleyeni Tanrı ediniyor. Onlara demiş Hazreti İsa. Hazreti İsa'nın İncil'inde bu ayet var. Ha bu ayetin yarısı. Şöyle bak. Ha burası burası. Nedir o? Ya beni İsrail abudullah Rabbi ve Rabbeküm. Benim de sizin de Rabbinize tapının sözü İncil'de var olan bir sözdür. Bunu Hazreti İsa vaaz ederken, dini tebliğ ederken söylüyor. Tevhid inancının prensibini söylüyorlar. Beni Tanrı edinmeyin. Şimdi o aşırı şekilde sevilen insanlar kendi etrafındakilere bana bu kadar efendim aşırı sevgi beslemenin anlamı yok. Ben size beni tapın demiyorum ki. Siz Allah'a tapacaksınız. Ama beni sevebilirsiniz. Benim öğretim faaliyetimin içinde bulunabilirsiniz. Tamam. Kullukla sevgiyi tabi olmayı karıştırıyor arkadaşlar. Olay bu. Olay bu. Evet. Sonra bu şekilde bir şirk arkadaşlar cennetten insanı uzaklaştırıyor. Çünkü cennet onlara haram oluyor. O onun yerini cehenneme çeviriyor. Onun yeri cehennemdir. Şirkin yeri cehennemdir. Evet. Bu da yetmedi dedi diyor Allah-u Teala. Bak daha neler yaptı. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ O Hristiyanlardan inkar edenler dediler ki Allah üçtür. Allah üçün biridir. Üçüncüsüdür. Üçün üçüncüsüdür. Üç tane ilah sayıyorlar. Şimdi bugün Katolik Kilisesi'nin temel prensibi bu. Bunun üzerine oturuyor. Teslis akidesi veya Trinity denen, yani onun Latincesi, İngilizcesi Trinity, efendim, Arapçası teslis akidesi deriz. Üçlü ilah sistemi, Türkçesi. Üçlü ilah sistemi. Allah, Baba Allah, Oğul Allah, Ruhul Kudüs veya Hazreti Meryem. Şimdi bu teslis akidesini benimseyenler de iki gruba ayrılıyor. Şimdi birisi bir grup diyor ki Allah, Baba Allah, Oğul Allah, Hazreti İsa, Ruhul Kudüs. Üç. Bir grubu da diyor ki Baba Allah, Hazreti İsa ve annesi Meryem. Meryem de Tanrı'dır. Bu üç Tanrı'dan biridir. Tanrı, hakiki Tanrı. Şimdi bu üç Tanrı'dan biridir. Bu teslis akidesinin anlamı bu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben bunu Amerika'da konferans verirken söyledim onu. Aynen dedim. Kolombiya Üniversitesi'nde konuşurken dedim ki şu kilise aynen böyle obstacle oldu dedim. Yani engel. Aradan kalksın dedim. Batı dünyasının aklı tevhidin ancına varacak. Bu kadar açık. Bu kilise engel oluyor. Şu anda 21. asıra girdiğimiz bu günlerde efendim, maalesef ve maalesef hala kilise Katolik Kilisesi teslimiyetini ihraz ediyor. Millete bunu öğretmeye çalışıyor. Bütün filmlerde bunu işliyor. Görüyorsunuz futbolcularda, hatta bizim takımlarımızdaki yabancı futbolcuların böyle yapması ne? Anlıyor musun? Bak üçlüyle. Anlıyor musunuz? İstavrozdur bu. Ha. Üçlüyle bunları anlayın. Bunları bilin, seyrederken maçı biliyorsunuz, ben ismini vermiyorum şimdi. Gol attığı zaman da hemen böyle yaptı değil mi? Olay o. Bunlar nereden geldiğini bilin. Bu adam niye yapıyor? Bizimkine çıkıp dua yaptığı var mı? Ama var, geçen yaptı bir tanesi. Güreşte. Evet, dünya güreş şampiyonasını yaptı. Açtı beni yani dua. Evet. Ha. Şimdi o kafir olanlar Hristiyanlardan bir anlattılar. Dediler ki Allah üçün birisidir. Ama hangisidir? Baba Allah ihtiyarladı diyorlar. Yerini terk etti İsa'ya. Oğlu İsa'ya terk etti. Şu anda dünyayı Hazreti İsa'yla. Ağla bak. Ve ma min ilahin illa ilahullah. Aslında kural şudur diyor. Benim koyduğum kural şudur. Allah tektir. Tek olan Allah'tan başka bir tanrı yoktur. Bu kuralı çiğniyor. Hatta 116. ayet olması lazım. Maide suresinin son sayfasında geleceği duruyor. Oraya bir daha ele alacak bu konuyu, bu tesis akidesini. Hatta Hazreti İsa'ya sorguladım onu. Sorgulayacağım. Sen mi söyledin bu insanlara Allah'tan başka annemi de beni de Tanrı edinin? Maide suresinin son ayette bu sorgulamayı Hazreti İsa'ya yapacağım diyor. Yaptı canını alırken. Canını alırken yaptı, mahşerde de yapacak. Sorgulayacağım. Halbuki Allah biliyor Hazreti İsa'nın deyip demedi. Hazreti İsa da dedi Allah'a ki, ya Rabbi bana yakışır mı? Sen Subhansın. Senin Subhanlığını ben nasıl bozarım? Nasıl bunun tersi bir şey söylerim? Efendim, talebu ma fi nefsi ve la alebu ma fi nefsi. Ya Rabbi, ben bunu söylediysem sen benim içimi bilirsin. Ben senin zatını bilemem. Ya Rabbi, sen bunları bilirsin. Halbuki Allah Teala imtihan ediyor. İnneke alla ente allamul buyur. Sen gaybensin ya Rabbi diye Hazreti İsa cevaplandırıyor. O ayete geleceğiz. Yani tahmin ediyorum birkaç ay sonra oraya geliriz. Fakat temel prensip bu. Yani Allah'tan başka Tanrı olmadığını insanlara anlatmak için, öğretmek için peygamberler gelirler arkadaşlar. Dinin temeli budur. Özü budur. Tevhid inancı diyoruz biz buna. Tevhid inancı diyoruz biz buna. Yani Allah'ı birleme inancı. Birleme inancı diyoruz. وَاِلَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ Eğer bu Hristiyanlar söylediklerinden vazgeçmezlerse, Allah diyor, bu söyledikleri laftan vazgeçmezlerse لَيَمَسَّنْ لَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlardan inkar edenlere azabın elim değecektir, dokunacaktır. Messe dokunmak demektir. Hani ayağa mes ederiz ya, mes giyeriz, mes ederiz onu. İşte mes, dokunmak anlamına gelir. Bu mes kelimesi çok ilginç manaları vardır Kur'an-ı Kerim'de. Çok ilginç manaları var. Ama tabii biz oraya girecek değiliz şimdi. Ama bunlardan bir tanesi bu da dokunmak anlamına geliyor. Biz mes ediyoruz ya, ayağımıza dokunuyoruz ya, mesin üzerine falan yapıyoruz ya. Mes. İşte dokunacak onlara diyor Allah-u Teala azabı elim. Bu söylemden vazgeçmezlerse, yani Allah-u Teala Hristiyan aleminin inancının değişmesini istiyor. Yani söylemden vazgeçmek ne demek? Değişmek demek. İnancını değiştirmek demektir. İnancını sorgulamak demektir. Sorgulamayan adam değişmez. Biz niye değişemiyoruz? Niye dünyaya ayak uyduramıyoruz? Niye medeniyete ayak uyduramıyoruz? Sebebi ne? Değişmiyoruz da ondan. Değişime sevdalı olacak bir toplum. Yeniliğe, değişime ve böylece gelişime. Bu bir formüldür. Ben bunu geçenlerde doktora öğrencilerine yazdırdım. Hareket, yenilik, değişim eşittir gelişim. Formül bu. Yani bu basmayı bir form, matematiksel formül. Bunu kullanırken söylüyor. Aha bir tanesi burada işte. Değişecekler mi? Değişmezlerse cehennemi görürler. Değişmemenin, kötüyü bırakmamanın, iyiye gitmemenin neticesi cehennem. Bu kadar var. Size deseler ki bir toplum nasıl cehenneme gider? Değişmezse, yenilik yapmazsa, güzele sevdalı olmazsa, o güzelin uğruna hareket etmezse, kendini yenilemezse, yeri cehennemdir. Ben bunu şöyle anlatıyorum, bir defa daha da söyledim, bir daha söyleyeyim. Şimdi, bahçemde var armut ağacı. Bahar geldi, çiçek yok, yaprak yok, kurudu. Sen onun dibine su döker misin? Dökülmez. Dökülmez. Kesersin onu, sobaya odun yaparsın onu, değil mi? Hah. Her an yaprak açmayan, çiçek açmayan toplumlar medeniyetin sobasına odun olurlar, odun! Bin sayfa yazıldı bu cümleye. Bin. Yaprak açmıyoruz. Çiçek açmıyoruz. Çünkü düşünmüyoruz. Çünkü araştırmıyoruz. Çünkü sorgulamıyoruz. Yenilenmiyoruz. Yeni doğum olmuyor beyinlerde. Beyinlerde döllenme yok. Olay mı? Olay bu. Ha. Demek ki ha Yunanistan la iflas etti, kaldırmaya çalışıyorlar ya. Şimdi okuyorsun, bunlar televizyonda duyuyorsun, gazetede okuyorsunuz falan da bunlara bak. Bakın ben size şimdi bakış açısı veriyorum yani bunları öğrenin. Ya bu Yunanistan, biz olsaydık bu Yunanistan gibi. Çoktan gitmiştik, iflas etmiş, buraları almışlar bitmiştik. Ya bu adamlar o biri değil, bunu bir payanda vuralım, ona bir payanda vuralım, Avrupa Birliği toplandı, bunu böyle çıkaralım, ayağa kaldıralım, bunu yardım edelim ona. Nedir bu adamlar, nesi var bunların ya? Ya bu adamların ilkesi yok da, bu adamlar birkaç tane filozof yetiştirdi, onlardan olduğu için, Eflatun, Aristo, efendim, Protagoras filan bunlardan olduğu için, Batı dünyası diyor ki, ta İngiltere'sine bana söyledi bunu, otelde hizmetçi olan bir kadın. Bizim ceddimiz Yunanistan'dır dedi. Bütün fikir hayatımızın, düşünce hayatımızın kaynağı orası. Evet. Bak bak bak bak. Milattan önce 3. asırda ölmüş adam. Filozof Sokrat. Ama Yunanistan'ın ayağı dizdiriyor. Filozoflar düşünürler bir milletin sahibidirler. Unutmayın. Unutmayın. Düşünür yetiştiremeyen toplumlar sahipsizdir. Sen şimdi zannediyor musun Hazreti Muhammed gelmesi dünyada olacaktır? Öyle mi zannediyorsun? Osmanlı 700 sene hizmetçiliğini yaptı ona. Öyle mi? Hazreti Muhammed iş değişiyor. Bir adam değiştiriyor iş. İşte bizim milletimiz hala Farabi diyoruz, hala İbn Sina diyoruz, hala efendim Elkindi diyoruz, hala İbni Haldun diyoruz, hala onlarla beraber övünüyoruz. Mezarlarla övünüyoruz ama kendimiz bir şey yaptığımız. İşte bu değişim olayı, değişim olmazsa sobaya odun olursun. Bak bak, ağaç bile her ağacın eşkü veriyor, eşkü, çiçek veriyor, meyvesini veriyor. Hangi meyveyi veriyoruz? Babun desene, babun desene. Meyvenle konuşacaksın, meyvenle, ürününle. Ne demiş adamın biri adama? Ne kadar para varsa o kadar konuşuyorsun. Aynen öyle. Çok konuşma karşımda. Ne kadar para varsa o kadar konuş. Abi de böyle değil de. Böyle değil de. Ne kadar düşünce üretiyorsa, ne kadar bilgi üretiyorsa, o kadar konuşacaksın. O kadar hakkın vardı dünyada konuşmaya. Olay o. Kusura bakmayın, coştum bile, terledim, merledim. Sıktı beni abi olay. Ha bu sık bu değişme olayı, ürün meselelerinden. Efendim, kemiklerim kürdü ha. Şimdi, demek ki bu vazgeçme demek değişme demektir. Değişim olayı olmazsa cehennemdir. Olamaz. İşte biz eğitim sistemimiz, bugünkü yazımı okuyun. Efendim Habertürk'te bugün muhteşem bir yazı yazdım. Okudu arkadaşım birisi yazı söyledi bana. Efendim. Şimdi bu Hristiyanların durumunu anlattı. Efela yetubune ilallah. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bu adamlar bu kadar rezalet iş yaptılar. Hazreti İsa'yı Tanrı dediler. Yok Allah dediler, üçün biridir dediler. Böyle bir şirk koştular. Bu arada bir acayip bir şey yaptılar. Ama ben onlardan gene bir beklentim var. Allah diyor. Ha. Ne o? Efela yetubune ilallahi ve yestağfirune. Onlar Allah'a dönmeyecekler ve ondan istiğfar etmeyecekler. Demek tövbe etmek, istiğfar etmek bir erdem. Bu da bir değişimdir. Tövbe bir değişimdir. Şimdi bu tövbe kelimesi dedim ya size, ala harfi celi ile kullanılınca, hocalar için söylüyorum bunu, ala harfi celi, efendim kullanılınca Allah'ın tövbeyi kabul etmesi anlamına. Fakat ila harfi celiyle kullanılınca Allah'a yönelmek manasına geliyor. Baba baba baba baba. Ne kadar farklı mana var burada ha? Anlıyor musunuz? Yani harfi cel bu proposition deriz ona. İngilizce bilenler için söylüyorum. Proposition deriz ona. Bu propositionler bunlar fiilin anlamını, kelimenin anlamını çok değişik yerlere götürürler. Ayrı ayrı irmaklara götürürler. Ayrı ayrı. Evet. Bu John Locke vardır, çok hoş bir şey söylemişti. Efendim eğitimi anlatırken suyun çıktığı yerde diyor, aynen böyle. Suyun çıktığı yerde, bu İngilizce de severim onu. Onun bazı lafları var ki. Evet, elini değersen suya diyor, o suya çok farklı yerlere akar gider o. Yani bir el değmesiyle o çıktığı yerden, pınardan bir el değmesiyle çok farklı yerlere gider o. İnsanı da gençliğini de eğitirsen diyor çok farklı insanlar elde edersin. Vay vay vay. Harika değil mi? Harika da. Şimdi bu da böyle. Yani Allah'a yönelmek. Bir el değdirdiği zaman o gönül var ya gönül. Ha o gönüle bir dey bakayım. Dey de akıt onu mecrasından Allah'a doğru. Şeytana doğru gidiyordu. Bir de oraya da. Elini değdir oraya da. Bilgiyi bir değdir oraya. Aklı bir değdir o gönüle. Değsin de o farklı mecraya gitsin de. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala. Bak ben gene bunlara bir çıkış kapısı vereyim. Bu da rezalet yaptılar. Rezil. Bunlar bir şirk. Ama bu kulum benim kulumdu. Ben yarattım onu. Ben istiyorum ki iyiye gitsin. Ben bir açık kapı vereceğim ona da. Vereyim ona. Ya vereyim ona. Şimdi bana dönmeyecekler mi diyor. Tuğbu ilallahi. Allah'a dön. Tevbenin anlamı Allah'a dönmek demek. Anlıyor musun? Allah'a dönmek de büyük bir değişimdir yani. Ben böyle giderken döndü bu taraf. 180 derece. Bu büyük bir radikal deriz buna. Köklü. Radikal kelimesini komünistler kullanırdı. Hatırlıyor musunuz? Yaşlı olanlar hatırlar. Radikal efendim devrim. Yani köklü manasına gelir radikal kelimesi. Ha bu bir köklü bir değişim olmuş oluyor. Tevbe. Onun için tevbe gelecekle ilgili yapılır. İstiğfar geçmişle ilgili yapılır. Geçmiş günahları affettirmek için Allah'a istiğfar ederiz. ama gelecekteki hayatımızın değişimi için tövbe eder. Ve gelecekle istiğfar geçmişle alakalı. Bakınız size kavramların efendim şeylerini bile söylüyorum. Farklı. Ha her tövbenin içinde istiğfar var. Ama her istiğfarın içinde tövbe yoktur. Anlıyor musunuz? Bu kadar detaylı bir doçensiniz da. Efendim ve estağfuruna. Allah'a tövbe etmeyecekler, bir şey istiğfar etmeyecekler. Benden af dilemeyecekler mi? Vallahu gafurur rahim. Ben gafurum. Ben rahimim, merhamet sahibiyim, merhametin kaynağıyım. Ben affedenim. Gel. Dön bakayım. Dön. Yanlış yoldasın, şirktesin. Şimdi bu Hristiyan alemine bunu tebliğ etmek lazım. Allah'a dönün, Allah'a. Bırakın bu tesis akidesini. Efendim, bunları biz anlatmamız gerekiyor, anlıyor musunuz? Çünkü bir insan müşrikken sen ona namaz anlatamazsın ki. Sen bırak namazı şimdi. Sen adamın imanı yok ya. Kafir, müşrik. Sen buna imanı anlatacaksın. Bunları anlatacaksın. Ama şunu öğreteyim size diyor Allah-u Teala onlara, Hristiyanlara. Hristiyanlara ders veriyor şu dinler fakültesinde şimdi. Kur'an Üniversitesi'nin dinler tarihi fakültesine ders veriyor Allah. Mel Mesihu ibnu Meryem'e illa Resul. Şunu bilin. Bak tövbe edeceksin ama inancını değiştireceksin ama nereye geleceksin? O değişim nerede olacak? Nereye döneceksin sen? Diyor ki Allah-u Teala. Meryem oğlu Mesih Hazreti İsa sadece ve sadece peygamberdir. Resul elçidir. Bunu böyle kabul edeceksin. Tutup da benimle eş koş mu olmuş? Tanrı'ya o bir elçidir. Değişim böyle olur. İnancınızı bu şekilde değiştireceksiniz. Galhalim gablihi rusul. Ondan evvel de Hazreti İsa'dan evvel de diyor Allah-u Teala peygamberler geldi geçti. Ve ummuhu siddika. Onun annesi Hazreti İsa'nın annesi Sadika'ydı. Sıddık tasdik edendi tevhid inancını. Sıddık doğruydu o. Yani Hazreti Meryem'in bir sıfatını söylüyor. O namusluydu o. Sıddık kelimesi doğru, tasdik eden manasına gelir. Tasdik eden, Allah'ı tasdik edendi. Tabii ki onun annesi de Hazreti Meryem oğlu Hazreti İsa'ya inandı. Onun peygamberliğine, nebiliğine inandı. Çünkü beşikte konuştu Hazreti İsa. Atani el kitabe ve cealeni nebiyye. Ne zaman ki Hazreti Meryem'e geldi bu İsrailoğulları dediler ki sen bu iş bu çocuğu nereden aldın sen? Bu sen Hazreti Harun'un kız kardeşi olasın, Hazreti Harun'un sülalesinden olasın da yani ha bu işi nasıl yaptın sen böyle bir kız oğlan kız çocuk dünyaya getirdin filan diyerek perişan ettiler Hazreti Meryem'i de. Daha üstteki ayette demişti ki Allah-u Teala Hazreti Meryem bu insanlar sana gelecek de perişan edecekler seni. Sen onlara de ki felen dükellime liyame insiyya Rabbime bir susma orucu adadım kimseyle konuşmayacağım de. Sen öyle hiç kimseye cevap verme. De Hazreti Meryem bu emirden dolayı fe eşarat ile Hazreti İsa'yı beşikteki İsa'yı işaret etti Meryem. O kadar konuşmaya bak. İşaret etti. Alu keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Beşikte olan bir çocuk nasıl konuşur dediler ona. Ne yani buraya ne işaret ediyor? İşte o anda Hazreti İsa beşikteyken aynen şöyle Allah-u Teala böyle söylüyor. Kale inni abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Bana kitap ve nebilik verdi Allah. Oo, dehşet. Onun için Hazreti İsa'nın bir sıfatı Mehdi'dir veya bir ismi. Mehd beşik demektir. Mehdi beşikte konuşan demektir. Beşikte konuşan çocuk olduğu için Hazreti İsa'nın bir sıfatı da veya bir ismi de Mehdi'dir yani. Ona Mehdi. Şimdi burada anne de doğru bir kadındı ve tasdik edendi. Kâne ye'külâni ta'am. Hem Hazreti İsa hem annesi de yemek yerlerdi. Canım bunlar Tanrı nasıl olurlar diyor. Yemek yiyen varlık nasıl Tanrı olur? Yemek yiyen varlık muhtaç demektir. İhtiyacı vardır yemeğe. Allah yemek yer. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olur mu diyor. Muhteşem bir yani insanın en önemli, en basit bir şeyinden hareket ederek Allah-u Teala tevhid inancını anlatıyor onlara. Bu ikisi de yemek yerlerdi değil mi? Biliyorsunuz yemek yerlerdi bunlar. Ha? Yani Hazreti İsa da nasıl da yemek yerdi. Peki nasıl Tanrı oluyor bunlar? Yemek yiyen muhtaç demektir. Muhtaç olan varlık Tanrı olamaz. Ya eyyühen nasu entumul fukarau ilallah. Siz Allah'a muhtaçsınız. Vallahu ganiyyu ve entumul fukarau. Allah ganidir, ihtiyaç sahibi değildir. Siz ihtiyaç sahibisiniz diyor Allah-u Teala Fatır suresinde. Ama burada diyor ki bu ikisi de ana çocuk yemek yerler bunlar. Bu yemek yer var mı? Nasıl Tanrı oluyor? Bu kadar bir mantıktan hareket ederseniz diyor Allah-u Teala bunların Tanrı olamayacağını anlarsınız. Değişim böyle olacak. Akları bunlar. Olur keyfe. Beyyinü lehumul ayet. Ya Muhammed bir bak. Bir bak. Onlara ayetlerimi nasıl açıkladığıma bir bak. Nasıl açıkladığımı bir gör. Sümmazur tekrar bir daha bak. Enna yübfekun. Onlar nasıl döndürülüyorlar? Nasıl onlar şeytanın oyuncağı olduğu öteye beriye dönüyor? Yübfekun kelimesi arkadaşlar iften gelir. İftira demektir. İftira. İftira ettiğin kişiye, birine mesela ben biri hakkında sana söylediysem bir şey iftira ediyorsa bana seni değiştiriyor. Seni döndürüyorum ona karşı. Senin beynini döndürüyorum ona karşı. Onun için iftira dönme işi aynı kelimeden türüyor. Allah'ım. Allah'ım bu Kur'an. Kur'an kelime. Yani görüyor musun bunlar nasıl iftira ediyorlar? Görüyor musun bunlar nasıl döndürülüyorlar? Fekün meçhul fiildir. Meçhul fiil olunca döndürülmek. Başkası tarafından döndürülüyor. Ben istiyorum ki siz döndürün. Şeytan döndürmesin sizi. Ben döndüreyim sizi diyor Allah. Ama biz şeytanın elinde oyuncak olduğumuz için biz dönüyoruz. Dön babam dön. Dönmenin sınırı var mı? Efendim? Ve işte diyor Allah-u Teala ya Muhammed bir bak. Ha bu ayetlerimi nasıl açıklıyorum onlara? Bir bak. Onlar nasıl döndürülüyorlar? Ben ne diyorum onlara? Onlar benden nasıl dönüyorlar? Benim dediğimden nasıl cayıyorlar? Nasıl bir bak? Dedi. Biz de bakıyoruz. Biz de bakıyoruz ki kulağımıza ezan geliyor. O da bize diyor ki sen de sesini kes. Ben de sesimi kesiyorum. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.